gràcies des de matí. Avui m'aixec realment entusiasmat perquè d'aquí a una estona podré tornar a conduir mort de son, participant d'una filera de cotxes inacabable. A la carretera tornen a ressonar esclats omplents de vida matutina per celebrar que, un dia més, podrem tornar a practicar l'acte més noble que tota persona humana pot aspirar a realitzar. A les 8 arribaré eufòric a una oficina gairebé buida, grisa, il·luminada amb una llum blanca desangelada, incapaç de deixar indiferent qualsevol que hagi de passar 8 hores allà davall. Però sé que només d'aquesta manera podré escalar tantes posicions com facin falta per aconseguir qualsevol rol de poder, des d'on poder mirar i manar. Actitud productiva, ordre minuciós i qualsevol comentari afortunat durant el dinar que caigui dels que ara decideixin qui val la pena prioritzar. I per fi, després de tants anys, plantar-me davant el mirall i poder repetir-me una vegada i una altra: som qui sempre ha volgut ser, som qui sempre ha volgut ser, som qui sempre ha volgut ser.